rat. Cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 16 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest środa, 10 kwietnia, minęła 10. Serwis Trójki, Michał Przerwa. W Warszawie uroczystości upamiętniające 14. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Dziś Koalicja Obywatelska zarejestruje komitet wyborczy w eurowyborach. W Parlamencie Europejskim będą się dziś ważyć losy paktu migracyjnego. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy bez względu na polityczne poglądy powinniśmy dbać o Polskę. Tak mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia na Powązkach Wojskowych. Marszałek rano wziął udział w organizowanych przez Warszawę uroczystościach upamiętniających 14. rocznicę katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Ponownie się łączymy z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj. Dzień dobry. Agnieszka jest na Powązkach. Powiedz, co jeszcze mówił marszałek Sejmu i kto jeszcze wziął udział w tych porannych obchodach? Marszałek złożył biało-czerwony wieniec przed pomnikiem, na którym znajduje się 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Na krótko przystawał przy kilku też innych grobach, które znajdują się tutaj w Alei Zasłużonych. Wspominając ofiary katastrofy, nie krył wzruszenia łamiącym się głosem, opowiadał o ludziach, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Nie możemy o nich zapomnieć, mówił Szymon Hołownia. Dodał, że dzisiejsza klasa polityczna musi wyciągać lekcje z wydarzeń sprzed 14 lat. To też jakoś symboliczne, że to z tego miejsca teraz ruszamy do Sejmu, gdzie też będziemy czcić pamięć parlamentarzystów, którzy zginęli w tej katastrofie. A ja bym bardzo chciał, żebyśmy z tego dzisiejszego poranka wyciągnęli lekcje dla tych trzech dni i dla następnych dni, w których będziemy starali się każdy z nas pracować, jak umiemy, dla dobra Polski. W porannych uroczystościach wziął udział też m.in. wicepremier Krzysztof Gawkowski. Tak wspominał 10 kwietnia 2010 roku. Wiele moich koleżanek i kolegów zginęło w katastrofie podsmoleńskiej. I też wielka nauka dla klasy politycznej, że spory warto odkładać, bo nie wiadomo, kiedy skończy się życie. PiS uroczystości rocznicowe organizuje osobno. Prezes Jarosław Kaczyński wziął rano udział w mszy w intencji ofiar, a kilkanaście minut temu pojawił się również tutaj z delegacją na wojskowych Powązkach. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziś Koalicja Obywatelska zarejestruje komitet wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Zapowiedział, że wkrótce poznamy też listę kandydatów koalicji na europosłów. Minister Kierwiński mówił w Polskim Radiu, że najprawdopodobniej Koalicja Obywatelska wystartuje w tych wyborach samodzielnie. Ta jedna lista, do której zresztą my jako Koalicja Obywatelska namawialiśmy przez wiele, wiele miesięcy przed wyborami 15 października. To jest konstrukcja, która jest dziś nie do stworzenia, więc najlepsza jest formuła startu trzech bloków. Ta formuła dwukrotnie już wygrała wybory. Pewnie tak samo będzie teraz w wyborach europejskich. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą wtedy 53 europosłów. Wszystkie cztery projekty dotyczące aborcji powinny trafić do prac w Komisji Nadzwyczajnej, tak twierdzi wiceszef PSL Adam Jarubas. Jego zdaniem różnice między ugrupowaniami w kwestii prawa aborcyjnego nie znikną, ale należy wypracować kompromis. Pierwsze czytanie projektów odbędzie się jutro na posiedzeniu Sejmu. Adam Jarubas mówił w Polskim Radiu, że jego zdaniem ostateczny głos w sprawie aborcji powinni mieć Polacy. Rzeczywiście sytuacja dzisiaj COVID jest bardzo trudna i naszym pomysłem trzeciej drogi było przywrócenie sytuacji sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego i ogłoszenie referendum, żeby to sami Polacy, Polki, a nie politycy czy sędziowie decydowali o tym, w jakim ostatecznie kształcie te przepisy zostaną przyjęte. W Sejmie są cztery projekty ustaw dotyczących aborcji, dwie autorstwa Lewicy, jedna Koalicji Obywatelskiej oraz jedna trzeciej drogi. Parlament Europejski zajmie się dziś paktem migracyjnym. Głosowanie około 17, ale nadal trwa szukanie zwolenników przyjęcia tego rozwiązania. Kluczowym elementem paktu jest reguła obowiązkowej solidarności, przewidująca przyjmowanie migrantów. Relokację można zastąpić opłatą w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Pakt migracyjny to jeden z kluczowych projektów tej kadencji Komisji Europejskiej. Jestem dumny z tego paktu regulującego migrację, mówił niedawno wiceszef Komisji Margarity Skinas i to właśnie on, jak ustaliłam, dzwonił wczoraj do europosłów i apelował o przyjęcie paktu. Także deputowani sprawozdawcy namawiali wczoraj do poparcia. Apeluję do mojej grupy i do wszystkich grup o lojalność wobec Europy i głosowanie za paktem, powiedział Thomas Tobe z Europejskiej Partii Ludowej.

Dokładnie z piłką nożną. Znamy cię z pracy w Legii Warszawa, w Rakowie Częstochowa i długo by można wymieniać. Natomiast dzisiaj nie będziemy rozmawiali o futbolu, to może przy okazji trzeciej struny medalu, a o takich afrykańskich destynacjach na majówkę. Ale najpierw zacznijmy od tego, bo przedstawiłem cię jako człowieka, w którego żyłach płynie kongijska książęca krew, to prawda? Brzmi bardzo wzniośle, natomiast jest troszeczkę prawdy w tym, co opowiedziałeś. Moja rodzina pochodzi właśnie z Konga, reprezentujemy plemię, jedno z licznych plemion zamieszkujących właśnie Kongo i tak się składa, że w tej linii męskiej to ja jestem, powiedzmy, dziedzicem pewnej wielkiej tradycji wielopokoleniowej i można nazwać mnie arystokratą afrykańskim. Czyli ty dziedziczysz po mieczu te wszystkie przywileje. Poniekąd tak. Jest to dosyć złożona historia, ponieważ mój dziadek był jakimś uczestnikiem wydarzeń historycznych lat 60., czyli w momencie, kiedy Kongo uzyskiwało swoją niepodległość, jako była belgijska kolonia. On był przedstawicielem ziem równika w ramach pierwszego parlamentu, senatu. Był on wodzem naszego plemienia. Wodzem naszego plemienia stał się mój ojciec wraz z jego śmiercią. Natomiast wobec podeszłego wieku mojego ojca i powiedzmy takiego braku, nazwijmy to, aktywności w ramach życia rodziny tam na równiku właśnie, no to na mnie, nazwijmy to, spadło troszeczkę to ten przywilej, czy inny by powiedział brzemię. Wiedziałem, że Dominik będzie czarował pięknym językiem polskim. Dominiku, ty się urodziłeś w Polsce? Tak, urodziłem się w Szpitalu Brudnowskim. Ja pochodzę z Brudna, także nam blisko. No, ja się wychowywałem przy ulicy Suwalskiej, tam spędziłem... Ja przy Wysockiego, także... No to sąsiedzi. Znamy się, tak. Takie, znamy się gdzieś tam z widzenia pewnie. No i tak migrowałem. W zasadzie zwiedziłem całą Warszawę przez całe swoje życie. Obecnie zamieszkuję piękny Wilanów i gdzieś tam właśnie w stronę południa nomen omen emigrowałem podczas swojego życia i teraz ten skrajny wierzchołek południowy Warszawy gdzieś tam zamieszkuję. Być może ciągnie mnie właśnie w stronę moich korzeni i w stronę tegoż równika. No to spójrzmy w stronę równika. Dzwoniąc do ciebie, telefonując w poniedziałek, zapytałem, czy Afryka jest dobrą destynacją na majówkę. Powiedziałeś znakomitym. Na pewno tak. Wydaje mi się, że w ogóle świat się w ostatnich latach skurczył. No jest to pewien banał, ale jest to prawda. Mamy tę swobodę i dostęp do różnych egzotycznych destynacji. Polacy zaczęli podróżować masowo, ale cały czas mam wrażenie, że Afryka jest tym kontynentem, którego w jakiś sposób unikamy. Boimy się? Boimy się na pewno ze względu na różne stereotypy, być może brak też naszej bezpośredniej wiedzy i takich mocnych więzi łączących nas z afrykańskim kontynentem. Natomiast poszukując czegoś nowego, świeżego, ciekawego, a to, co do zasady jako ludzie mamy we krwi, uważam, że powinniśmy zwrócić swoje oczy właśnie na Afrykę i odrzucić te obawy, ponieważ wielu z tych różnych opowieści czy takich paradygmatów nie ma do końca wiele prawdy i znalazłbym na mapie wiele bardziej niebezpiecznych miejsc potencjalnie, do których ludzie chętnie jeżdżą wypoczywać. Dominik, ale Afryka jest potężnym kontynentem, tak. zamieszkiwanym przez 900 milionów ludzi. Majówka maksymalnie tygodniowa. Musimy podpowiedzieć konkretne kierunki. No tak, to dla każdego coś miłego. Jak wspomniałeś, Afryka ma wszelkie krajobrazy do zaproponowania i wydaje mi się, że takim prostym pierwszym kontaktem z Afryką jest takie stereotypowe safari, nazwijmy to. Natomiast niekoniecznie w Kenii i Tanzanii, czyli tam, gdzie najczęściej jeździ się oglądać afrykańskie zwierzaki i tą wielką piątkę. Natomiast poleciłbym Ugandę z takich mniej oczywistych miejsc. Kraj anglojęzyczny, jak najbardziej absolutnie bezpieczny, natomiast będący taką prawdziwą Afryką, jeszcze nie dotkniętą tą masową turystyką, więc dla kogoś, kto chciałby przeżyć taką autentyczną przygodę, z jednej strony poobcować trochę z piękną naturą, ze zwierzętami, z drugiej strony zobaczyć ciekawe miasto, jakim jest Kampala, bardzo dynamicznie rozwijające się, wielokulturowe, i odkłamać sobie właśnie pewne wyobrażenia Afryki, poleciłbym z czystym sumieniem właśnie Ugandę. W Ugandzie można zobaczyć źródła Nilu. To jest nieprawdopodobne przeżycie. Ja sam miałem okazję być w Ugandzie podczas takiej niesamowitej podróży, ponieważ przekraczałem granicę właśnie Konga jadąc samochodem, przejeżdżając przez pół Ugandy, dojeżdżając do Kampali. No i w zasadzie podczas tej drogi wydarzyło się wszystko to, co mogło się wydarzyć w Afryce. Było to niesamowite i spotkania bliskie ze zwierzętami, właśnie obserwowanie tego krajobrazu niesamowitego i ta bezkresność horyzontu i tego krajobrazu takiego przypominającego nieco Króla Lwa nam tutaj, Europejczykom. Także Uganda z czystym sumieniem, fantastyczne miejsce. Dla kogoś, kto poszukuje takiego wypoczynku plażowego i takich rajskich krajobrazów, polecałbym Mozambik. To jest kraj, który ma bardzo długą linię brzegową nad Oceanem Indyjskim. Też nieodkryty była portugalska kolonia. Myślę, że dla Iberyjczyków dużo bliżej znany kierunek turystyczny aniżeli dla Polaków, ale też kraj, w którym ta infrastruktura hotelowa zaczęła bardzo dynamicznie powstawać i nadal można po prostu trafić w takie miejsca nietknięte, nazwijmy to właśnie tą masową turystyką. Zatem Mozambik, drugi bardzo nieoczywisty kierunek. Polacy zaczęli jeździć również do Afryki Zachodniej. Takim prekursorem stała się Gambia, maleńki kraj właśnie w takim północno-zachodnim, nazwijmy to, rogu Afryki. W tamtych kierunkach wydaje mi się, że Ghana jest też ciekawym bardzo kierunkiem, który nie jest na pewno na takim przetartym szlaku. Kraj bardzo bezpieczny, kraj bardzo przyjaznych ludzi, też o niesamowitej, bogatej historii, bo to jest byłe królestwo Ashanti, zatem no, można też dotknąć tam takiej prawdziwej historii, którą my znamy z tych naszych najstarszych europejskich miast, ponieważ Afryka, wbrew wyobrażeniom, ma swoją bogatą historię, również wszelkie takie zawiłości, nazwijmy to szlachecko-rodowe, tam też miały miejsce w tej prekolonizacyjnej erze. Tak. Można cię słuchać, słuchaj, bez przerwy, to bez dwóch zdań, ale przerwę musimy zrobić. Dużo było słowa, ale oczywiście wrócimy do rozmowy z Dominikiem Ebebenge. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room with Prawie 29 minut po godzinie 10. To audycja Dobrego Dnia. Wracamy do rozmowy z Dominikiem Ebebenge. Dominiku, ucięliśmy sobie taką krótką pogawędkę podczas piosenki. Rozmawialiśmy m.in. o wczorajszym meczu na Bernabeu, gdzie Real zremisował po 3 z Manchesterem City. No i zgodnie stwierdziliśmy, że to wczoraj było nie tylko najważniejsze wydarzenie sportowe na świecie, ale generalnie, globalnie, prawda? Tak, absolutnie. No, najwspanialsza reklama piłki, jaką sobie można wyobrazić. Gromadząca niezwykłą widownię, bo to tak. W setkach milionów. I to prawdziwie globalnie. Myślę, że bez podziału na żadne kategorie. No, myślę, że zestawienie godne finału, zatem taki przedwczesny, można powiedzieć, finał. Myślę, że w tej edycji ciężko znaleźć już mocniejszy zespół, aniżeli jeden z tych dwóch. To prawda. Wracamy do rozmowy o planach na majówkę, o destynacjach afrykańskich na majówkę. Mówiłeś o Mozambiku, mówiłeś o Ugandzie. Ty pochodzisz z Konga. Czy polecałbyś wyjazd do Kongo? Dla najodważniejszych, ale nie dlatego, że rodzi to ze sobą jakieś realne niebezpieczeństwa, dlatego, że po prostu, odpowiedzialnie mówiąc, jest to kraj o słabo rozwiniętej infrastrukturze turystycznej. Poza stolicą czy tymi największymi ośrodkami miejskimi ciężko o nocleg w takich warunkach, do których jesteśmy pewnie przyzwyczajeni. Natomiast dla takich ludzi żądnych wrażeń, prawdziwych przygód, głodnych życia i takich emocji, których nie dostarczy prawdopodobnie chyba żadne inne miejsce na świecie, to z ręką na sercu mówię, pakujcie plecak, jedźcie i nie bójcie się przede wszystkim, bo to jest takie miejsce, które jest kompletnie inne. Ja wychowałem się w Warszawie, do Konga pierwszy raz pojechałem jako dorosły już człowiek, więc ja też przeżyłem pewien szok kulturowy, pomimo tego, że miałem do czynienia całe swoje życie w mniejszy lub większy sposób z Afryką, Afrykańczykami, z afrykańską kulturą, z Kongiem. Interesuję się i interesowałem się. No, mimo wszystko nie da się uciec od tego, że jest tam troszeczkę inaczej. Ale to inaczej wydaje mi się, że jest na koniec dnia takim sednem wszystkiego i jeżeli ktoś po prostu raz w życiu chciałby przeżyć coś, co sprawi, że już nic dalej w życiu nie będzie takie samo, bo będzie patrzeć się na wiele rzeczy przez pewien filtr super głębokiego doświadczenia, którego tam prawdopodobnie się dozna, no to warto. Pięknie powiedziane. Dominik, teraz chciałbym cię poprosić o taką podpowiedź, jak dotrzeć w te miejsca, które są może mniejszymi wyzwaniami niż podróż do Konga. Mówimy o Mozambiku, powiedziałeś o iberyjskich konotacjach. Rozumiem, że najłatwiej pewnie będzie dolecieć z Lizbony i Madrytu. Tak, wydaje mi się, że inaczej. Te wszystkie połączenia lotnicze są zazwyczaj powiązane właśnie z tą podziałem kolonialnym. Tak, z tą kolonialną historią. Jest ogromna diaspora w tych byłych koloniach, zatem ten tranzyt ludzi się odbywa regularnie. Natomiast Turcja i Stambuł stały się takim hubem, który obsługuje w sposób bardzo dobry Afrykę. Więc wydaje mi się, że tutaj geograficznie dla nas łatwiej będzie szukać tych połączeń właśnie przez Stambuł. To są drogie wydarzenia, takie majówkowe? Niestety tak. Paradoksalnie, no być może nie jest to intuicyjne, Afryka no kojarzy się z, nie kojarzy się z bogactwem. Natomiast funkcjonowanie w sposób, który przypomina warunki, nazwijmy to europejskie, jest drogi. No, trzeba liczyć się z tym, że większość produktów w Afryce jest importowana, no, samo w sobie sprawia, że wszystko jest droższe. Noclegi w standardzie też nie należą do najtańszych, zatem no, niestety trzeba przygotować się, że żeby zrobić to w takim standardzie, nazwijmy to 3-4-gwiazdkowym, będzie to dosyć drogie. Natomiast jeżeli szukać możliwości właśnie takich bardziej, bym powiedział, ekonomicznych, czyli poszukiwać jakichś Airbnb czy tego rodzaju rozwiązań, no da się to zrobić w takim budżecie, który pewnie przeciętny człowiek decydujący się na wyjazd zagraniczny będzie w stanie przełknąć. Masz dzieci? Podróżowałeś do Afryki z dzieciakami? Jeszcze nie. To znaczy mam dwójkę dzieci. Mam córkę i syna. Córka ma 3,5 roku, syn 1,5 roku. No, to maluchy. Jeszcze chwilka, ale na pewno jest to jednym z ważniejszych punktów mojego ojcostwa, ponieważ no, mają ten przywilej, to błogosławieństwo, że ich tato czy rodzina po stronie mojego ojca, ich dziadka ma bardzo ciekawe dziedzictwo kulturowe. Moja małżonka również ma bardzo ciekawe... No właśnie, opowiedz, bo ona ma jakieś polsko-meksykańskie, tak? Tak, jej mama jest Meksykanką, natomiast z tych Meksykanów, którzy mają europejską urodę, ponieważ to są Galvezowie, potomkowie konkwistadora Galveza, który odkrywał Amerykę w... Nie chcę tutaj nie trafić z datą, natomiast set lat temu po jego nazwisku nazwane jest miasto w Teksasie Galveston. Więc to... Słuchaj, czyli w przypadku twojej żony też jakieś takie szlachetne pochodzenie. A no, powiedzmy, można tak powiedzieć. A na koniec dnia, kto z nas wszystkich tutaj nie ma jakichś tam szlacheckiego pochodzenia. Tutaj oczywiście mrugam okiem. Natomiast jej tato jest polskim Żydem, który wyjechał w latach 60. do Argentyny. Tam wychował się w Buenos Aires, później dostał zieloną kartę do Stanów, kontynuował życie przez kolejne 10 lat w Kalifornii, w Los Angeles, a w 91 postanowił wrócić do Polski i już tutaj w jakiś sposób osiąść, zostać. No jest to niesamowita historia, ponieważ jego matka przeżyła Holokaust, przeżyła Auschwitz, jego ciocia Stella również. No, bardzo ciekawa historia. To są też laureaci Orderu Uśmiechu. W latach 90. pomagali wielu polskim dzieciom przechodzić operacje kardiologiczne w Stanach. No, niesamowita też naprawdę historia. On sam w ogóle był uchodźcą, ponieważ wyjeżdżając z Poznania w wieku 7-8 lat do Argentyny trafił przez Włochy, przez miasto Cogoletto, gdzie przebywał przez 3-4 miesiące na plaży jako człowiek bezdomny ze swoimi rodzicami, sprzedając papierosy polskie, klubowe albo mocne, nie pamiętam, tak żeby przeżyć. I tylko przypadek sprawił, że ludzie, którzy po prostu ze swojego domu mieli widok na tę plażę i widzieli tę rodzinę, która po prostu koczuje na plaży już kolejny tydzień, kolejny miesiąc, zlitowali się i zainteresowali się ich przypadkiem. Okazało się, że pan pracował w banku, udało mu się załatwić im takie papiery na podróż na statek do Buenos Aires, po to, żeby tam zacząć nowe życie. Proszę państwa, to było spotkanie z niezwykłym człowiekiem. Dominik, obiecaj, że następnym razem przyprowadzisz tutaj żonę. Jak ma na imię żona? Żona ma na imię Lupita. To przyprowadzisz Lupitę i rozszerzymy te wasze wątki rodzinne, bo wydaje mi się, że to jest materiał na niezłe słuchowisko. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Ja również, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Miłego dnia. Obracasz mnie w dłoniach jak kamyk. Możesz schować mnie w kieszeni i jechać dalej. Możesz zabrać mnie wszędzie. Możesz mnie wszędzie mieć. Thank you. człowiek jestem i ty. Jeśli ten kamyk zostawisz, to my. Wynoszę cię, ludzie. Serce w Warszawie, Sorry Boys, moje także. Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje tę audycję, także jej Serce w Warszawie, i przypomniała, że ona również, jak Dominik Ebebenge i ja, pochodzi z Brudna. Ulica Toruńska, tak Agnieszka? Dobrze. Także jest nas już dziś troje z Brudna. Myślę, że wśród naszych słuchaczy tych z Brudna jest nieco więcej. 19 minut zostało do godziny 11. Proszę zostać z nami, bo będziemy powoli przechodzili w temat sztucznej inteligencji. Po godzinie 11 odwiedzi nas Stanisław Trzciński, muzykolog, człowiek instytucja w tej dziedzinie. Będziemy rozmawiali o wpływie sztucznej inteligencji na tworzenie muzyki, ale najpierw będziemy rozmawiali o tym, czy dowiemy się o tym, jak studenci SGH mają korzystać z AI podczas przygotowywania prac dyplomowych. Forever where the red light. kwadrans został do godziny 11. Wchodzimy nie pierwszy raz i pewnie nie po raz ostatni w temat sztucznej inteligencji. Studenci SGH Szkoły Głównej Handlowej otrzymali wytyczne, w jaki sposób mogą korzystać z AI podczas przygotowywania prac semestralnych i dyplomowych. Według wytycznych studenci powinni raportować, jak narzędzia AI pomogły im w przygotowaniu pracy pisemnej. O szczegółach Jakub Witkowski. Studenci mówią wprost. Proszę pana, mamy lektoraty dwa razy w tygodniu i akurat moja lektorka z niemieckiego cały czas każe nam robić jakieś prace domowe. Robisz zdjęcie tego albo print screena, bo to nie zawsze jest fizyczna kartka, wrzucasz do sztucznej inteligencji, bum, zrobione. Ale bywa, że AI studenci używają też w dużo poważniejszych momentach. Do pracy licencjackiej, ale nie, że kopiuj wklej, tylko po prostu taka inspiracja, że po prostu pisałem sobie pytanie do czatu i czat mi dawał propozycje i stwierdziłem, o, to jest na przykład fajny temat, który mogę sobie rozwinąć do pracy licencjackiej. To akurat przykład w granicach zdrowego rozsądku, ale wykładowcy nieraz zauważają, że w ruch poszła tylko sztuczna inteligencja bez jakiegokolwiek zaangażowania tej studenckiej. Niestety, wręcz słowo w słowo kopiują wyniki podpowiadane przez systemy sztucznej inteligencji do prac rozliczanych jako podstawa zaliczenia. Stwierdza doktor inżynier Igor Protasowicki z WSB Merito w Warszawie. Nawet w trakcie egzaminów pisemnych zdawanych zdalnie zdarzają się przeklejki, jak również całe fragmenty w pracach dyplomowych. Stąd coraz częściej uczelnie biorą pod uwagę wprowadzenie odpowiednich zasad regulujących użycie czata GPT i innych algorytmów AI. Zrobiła to właśnie warszawska SGH. Wyszliśmy z tego założenia, że rzeczywiście nie można kopiować treści z czatu GPT do pracy. Wyjaśnia Tymoteusz Doligalski, ekspert uczelni z zakładu e-biznesu. Ale im bardziej zagłębialiśmy się w temat, tym widzieliśmy, że tych obszarów wykorzystania sztucznej inteligencji jest dużo więcej. No dobrze, to wyjaśnijmy, co można, a czego nie można. Mogą oczywiście wykonywać operacje na tekście, ale to znaczy to, że pewien program wyłapuje nam literówki. Mogą tworzyć grafiki, mogą nawet programować, to znaczy sztuczna inteligencja może tworzyć kod komputerowy na podstawie wskazanych algorytmów. Może być sztuczna inteligencja wykorzystywana do analizy danych, ale to, co jest ważne, interpretacja, opis wyników musi być już autorski. Podobnie może być wykorzystywana w modelowaniu ekonomicznym i matematycznym, ale ponownie to może być jedynie narzędzie. Natomiast pogłębiona refleksja, kreatywność to są cechy, które muszą charakteryzować właśnie podejście studenta. Co na to sami zainteresowani? Ja jestem na przykład ambitną osobą i nie wyobrażam sobie, żeby mi czat czy sztuczna inteligencja pisała moją pracę licencjacką, czy w ogóle jakąkolwiek pracę. W jakich okolicznościach nie skorzystalibyście albo nie skorzystacie z sztucznej inteligencji? W kwestiach matematycznych, bo jednak czat GPT ma bardzo problemy z rozwiązywaniem jakichkolwiek równań. Słychać więc, że sami studenci czat GPT i tego typu algorytmy traktują raczej jako sprytne, choć nie pozbawione wad narzędzie. W tym kierunku ma to zresztą zmierzać. Pokusa, by nieuczciwie wykorzystywać algorytm, zależy jednak od rodzaju uczelni i kierunku. Silniejsza będzie w przypadku studiów humanistycznych, słabsza technicznych. W pracach inżynieryjnych zazwyczaj student musi obliczyć, policzyć, sprawdzić nową metodę, rozwiązać konkretny problem. Przekonuje dr Konrad Wojdan z Politechniki Warszawskiej. I tu nie za bardzo jest miejsce na czat GPT, bo tu jest to wyjście może tylko długość paznokcia, ale jednak poza granicę Poznania, poza schemat, dołożenie malutkiej cegiełki do rozwoju nauki. Co nie znaczy, że już w przygotowaniu bibliografii, wstępu czy przypisów w pracy sztuczna inteligencja nie ma pomagać. Tego typu dyskusje właśnie toczą się również wśród badaczy badających rynek pracy. Czy sztuczna inteligencja zastąpi właśnie pracowników, czy raczej wzmocni ich kompetencje? I wielu badaczy skłania się ku temu drugiemu, że będziemy nadal pracować tak, jak mniej więcej pracowaliśmy, ale będziemy bardziej wydajni z tego względu, że będziemy używali sztucznej inteligencji. Stąd znajomość tego narzędzia, sposobu jego obsługi, zlecania zadań będzie wkrótce kluczowa na rynku pracy. Te relacje, świetną relację o tym, jak studenci korzystają ze sztucznej inteligencji, przygotował Kuba Witkowski. Ja mam przykład z własnego gospodarstwa domowego. Mój syn ma 13 lat i ostatnio opowiadał, że pani ucząca języka polskiego zdemaskowała grono, które korzystało ze sztucznej inteligencji. Posypały się pały. Na którym za...